Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Esta segunda hora, despois de escoitar este bocadiño do himno do Couto Misto, saudando precisamente a un dos próximos, dos vindeiros suíces que van a nomear precisamente esta asociación de amigos do Couto Misto. Dirixímonos a saudar a Suso Díaz, un grande amigo, un poeta, un galego de ben. Moi boas tardes, Suso. Hola, Xulio, boas tardes. Buenas tardes a todos. Saudarte y al mismo tiempo parabenizarte, porque no solamente es porque vas a ser nomeado o vindeiro 6 de xullo ali na no Couto Misto como xuiz honorario, sino también que también hay que parabenizarse contigo por culpa de que también vaya a ser publicado na Liliputiense otro libriño teu. Sí, bueno, la verdad es que este mes de junio está siendo bastante, digamos, buenas noticias para mí, afortunadamente. Bueno, esto al fin es un cúmulo de trabajo, ¿no? Un trabajo a constancia, estar todos los días pues dedicándole tiempo que puedo a poesía y a eso, a trabajar y a hacer cosas en pro de la lengua. No, meu caso, bueno, pues más centrado no que a poesía, y yo agradezco ya muchísimo, bueno, pues o Asociación de Amigos do Couto Misto, pues que pensaran en mí para honrarme con ser parte deles como xuiz honorario, ¿no? É unha honra moi grande, agradezco yo moitísimo. Simplemente escribí un libro de poemas inspirado no Couto Misto, que a verdade co Couto Misto dá para moito, para moitos libros. Ainda hai que facer as novelas, ainda hai que facer moito sobre o Couto Misto, habrá que facer unha serie de televisión, tal vez algunha película tamén, porque ese sitio é máxico, é maravilloso, ten unha historia de 600 anos, de 6 séculos, pois que algo tan fermoso, tamén recollido por García Mañá, non, entre os estudiosos que estudiaron o Couto Misto. Bueno, eu agradezco lle moitísimo tamén a veciñanza do Couto, pois o seu trato cando estiven por ali falando con eles, pois amosándome esa sencillez, non, que a nosa, a sencillez da xente da raia, dos galegos, non, do norte de Portugal, sí, donde te acollen enseguida como si fueras un máis de lida da comunidade, non? Aquelo sigue sendo a parte da súa particularidade de ser un lugar con esa historia tan maravillosa, pois corre casi con o mesmo destino co resto de Galicia, da raia, non, da parte da raia do interior de Galicia, onde hai un forte despoboamento e onde todos imos máis ou menos por o mesmo vieiro. E eu, bueno, pois inspireme moito neso na miña infancia, pois tamén en Ludeiros, que eu creíme tamén ali na raia da miña casa a Portugal, pois hai menos de 5 kilómetros, non, en línea recta, bastantes menos. Claro que sí. Paga a pena facer mención precisamente a esa asociación de amigos de Coutumisto que te elixira precisamente para este ano, pero tamén paga a pena por o feito, non somente por o poemario ese, a utopía que diluiu o evento deses 56 poemas que te inspiraron no Coutumisto, pero senón tamén por o feito de que canto máis se fale, canto máis teñamos fagamos visibilidade dese recuncho tan esquecido precisamente pola historia real, porque nos libros de textos non aparecía. Sí, afortunadamente, bueno, este país sufrió unha dictadura terrible, donde se intentou borrar absolutamente todo. Donde, bueno, pues falar de república pues era algo completamente prohibido, prohibitivo, ¿no? Entonces, bueno, pues ninguén se atrevía a decir nada, incluso o propio Ferrín, ¿no? El que se ataque tesoura unha memoria de 80 y pico anos, pois pues, ele decía que non soubo nada hasta xa entrados xa perto da democracia, ou bueno, cando xa chegaron referencias a través de Risco referencias que lle foron chegando, ¿no? Pero que de entrada cuando estudiabas non sabías nada, ¿no? Claro. Eso estaba agochado, estaba ocultado, porque non interesaba decir pues que había un territorio independiente ou semi-independiente con unas características moi especiais, con unos privilegios moi especiais. E as dictaduras tanto de Portugal como de España. Sí, iba moi ligado precisamente ao emprego do noso idioma, un noso idioma que tamén estaba ben castigado, tanto é así, bueno, que en algunhas administracións e os propios guardias civiles dicía, "Fálame en cristiano que senón non te entendo." É dicir, que bueno, ya hai que recoñecerlle moitísimo o labor que está a facer o Xosé González Martínez, non? Nese traballo tan interesante que de poñer en valor pois o traballo que están a facer os xuíces e moitas máis persoas que dicen que o noso idioma representa algo máis que non un reducto de persoas que empregamos unha forma de falar. Sin dúbida, bueno, a labor de Xosé González Martínez, de eso é impagable. Un dos voces generosos de Galicia, sí. Para min eu considero así, e é un dos imprescindibles. Hai moi pouquiñas persoas que sexan imprescindibles. Sí, sí. O que leva traballado il en prol da lingua, en prol do Coutumisto, el que está metido en moitísimas asociacións, sí, en defensa da lingua. Non son a lingua literaria, porque a veces tamén pues, il discrepa moito comigo, non? Porque eu defendo moito o tema da lingua literaria, non? Pero eu o pouco que podo chegar, iles que afortunadamente pues, están en Galicia ou estou fora, intento seguir mantendo aí a lingua viva co pouquiño que poido, pero iles que están ali poden estar de forma parte de moitas asociacións, como pode ser a Fundación Lois Peña Novo, a dos funcionarios en prol da lingua, eso. Está aí, xa che digo, en un montón de frentes abertos, o cual é... Non, é impagable, non? Sí, sí. O traballo de Xosé eu concordo con il en que a lingua non é só a literatura, nin moito menos, a lingua é todo. Claro. Que les loitan pois porque se etiquete en galego, sí, pois porque o galego este en todas as partes da nosa vida, non? Da claro. Vida dos galegos, eso é fundamental. Sí, sí, eu seguindo... admiro profundamente, porque o gallá poidésemos facer moito máis. Eso é unha semente, eso é unha liña a seguir, non? Bueno, xa dixeches que te sientes moi honrado precisamente con esa nominación, pero que te parece que tamén decidiran a Mercedes Vázquez Saavedra, esa fotógrafa tan extraordinaria, xunto coa Cámara Municipal de Melgaso? Pois eu decir, de Mercedes yo admiro, no la coñezo personalmente, teré a oportunidade de coñecer ali, darlle unha grande aperta, eu admiro moitísimo o seu traballo, que é maravilloso. Sí. As súas fotografías son poesía. Sí, sí. E eu, ademais, é la que se adica moito a fotografar. Etnóloga. As mulleres, sí, sí. Tamén, etnóloga. Pero as mulleres da raya, non? Esas sí. Mulleres do Couto, de Pitóns, das Junias, que está moi perto do Couto Misto, onde ela ten unha casa, onde mora ali bastante tempo. Que paga pena visitar tamén. Bueno, Pitóns das Junias non é que paga pena visitar, Pitóns das Junias é que nos teñamos que ir a vivir para ali, os que somos da raya, aquilo é un... Sí, sí, é unha pequena ínsula que ainda queda claro, daquela que... nosa infancia, daqueles recordos que xa prácticamente esmoreceron todos, sí, non? Sí, sí. A maioría, eu ando por o meu povo, non? Por a miña aldea, ando por os camiños, por as quenllas que nos chamamos ali quenllas, e a min vénseme o mundo en riba, non? Eu digo que eu sufro moitísimo, cada vez sufro máis, pois porque hai demasiadas ausencias, ya casi todo é ausencia, non? Hai recordos en cada lugar, en cada esquina, en cada camiño, en cada casa, e casi todo está pechado. Sí. Eso é terrible. Eso a xente non pode imaginarse o que significa eso para calquera de nós. O sea, e o criarnos ali, o vivir ca xente que había nos lugares, e agora que andes por os camiños, que non hai can que che ladre. Eso é terrible, eso é terrible. Sí, a verdade é que a despoboación dos nosos povos, valga a redundancia, é unha das cousas que están a reivindicar moitísimas persoas, e entre elas nos mesmos, non? Que somos capaces de dicir que se non se invirte nas aldeas, se non se invirte no rural, esmorece cada vez máis. Non sei, porque xa levamos falado desto bastante, temos que seguir falando, obviamente, porque non se pode ignorar. Eu creo que hai unha denominación que acuñou ainda moi brevemente o noso director magnífico, que é Oliver Lasse, non? Que decía que isto é un xenocidio, non? Un xenocidio do interior de Galicia. Está un xenocidio no interior de Galicia. E creo que esa é a palabra que podemos entrecomillar ou non, que podemos berrarla máis alto, pero hai que ver a realidade, non? E os que nos criamos ali, e os que vivimos aquelo, e os que o sufrimos, os que imos ali, non estamos ali día a día, porque no día a día non és capaz de percibilo, non? Pero si tú vas dúas ou tres veces ao ano, ou cuatro veces, ou cinco veces ao ano, pues aquela casa xa se pechou porque xa morreu o último que había, aquelo outro, é terrible, unha soidade tan grande. Eu non teina moito no Couto Misto nas visitas que fixe, non? Cando estaba escribindo o libro, que me levou dous anos e pico escribilo, algún poema que mellor ten algún ano máis, como o que está dedicado a García Brandão, o último juiz honorario que tivo o Couto. Que ten ali unha escultura, una concretamente, escultura, non? Sí. Entón, bueno, pois aí escribín un poema en forma de haitapo, que eu denomino así a Delfín Modesto Brandão, que empezó con tres versos en forma de haiku, después dos más en forma de tanka, y después remato poema pues con un verso libre, ¿no? Con varios versos en forma libre. Ese poema yo escribí en ahí tempo. Incluso ya yo pasaré a José Martínez, pues porque me había pedido en una ocasión para un acto que les tenían de Ourense. Sí. Y lo que falábamos, ¿no? De... pois das persoas que son nomeadas comigo da propia Cámara Municipal, pois sí. Que vou decir, non? Melgaso, tamén outra raya no outro lado, outro povo... Evidentemente. Son xente, pois, que convivimos, que seguimos o mismo patrón, que a nosa vida non constitúa o grupo, non a comunidade, porque o que caracteriza fundamentalmente os povos da raya ben o Couto Misto, que as súas particularidades que ten moitas están recollidas destacanse tamén, incluso poeticei a miña maneira, pero nos povos da raya sobre todo o que nos caracteriza é a comunidade, non? Elis facían esas cousas porque é un territorio difícil de sacarlle froito, todo se facía en común, non? Uxe íbamos uns pas patata, mañá íbamos outros pa pomillo, todo se facía en conxunto, e esa era a grandeza deses lugares, pues, onde se vivía en comunidade, e eso tamén se está perdendo, porque agora viven nas cidades, non coñe, eu cun veciños que viven aquí no meu bloco, a mellor non me cruzo nun ano. sí. Es terrible, ¿no? Sí, sí, sí. Antes sabíamos os nomes de todos os veciños, e agora é difícil atoparse precisamente con, non somente con eles, sino tamén co seu propio nome, non? Sí. Hai persoas con mellor meses ou un ano, digo, non sei se xa se foron de... É curioso, pero temos distintos horarios de traballo, o que sexa. Sí, sí. E non as cousas, nos povos non pasaba eso, porque nos rematábamos de comer ás 2 da tarde, e xa estábamos sentados no medio do lugar, onde tiñamos aqueles emparrados altos que nos chamábamos latas, non? Que cubrían todos os camiños, e sempre había sombra no verán. E ali a xente, pois, como non había nin WhatsApp, nin televisión, nin trapalladas que nos ocupaban, pois era onde se falaba. Claro. E iso todo, bueno, vai se perdendo. E eu paso moi mal cando estou en Ludeiros, pois porque vou por o lugar, vou termino o remato de comer, a mellor vou cos meus fillos, vamos dar unha volta ou que fora por ali, e digo, empezase a contar cousas do que acontecía ali no día a día. E agora que soidade, non? O que te atopas é soidade. E iso atopei no tamén o que te iba a dicir antes no Couto Misto, principalmente en Meaus. En Meaus é un... O sea, ele hai unha enerxía brutal. Sí. En Meaus é atopeime con unha enerxía enorme, ya que lo despois empezou a abrollar uns poemas que están recollidos aí no libro da Utopía que de Luigi Vento. Pois en base a esa soidade, a ver esas casas, non, esas casas tan grandes, tan boas, sí. Porque ali había dinheiro, o dinheiro era onde había a banca, non, do propio Couto Misto, onde estaba os que manexaban os cartos, non, os que manexaban todo o mercado do Couto Misto. E ves aquelas casas, non, que se están tamén baixo costellado, xa non. Bueno, tamén eu tamén mencionaba, lógico, que teñamos que revivir precisamente esas cousas, en ti que as sintes moi de perto, porque estás ali cada vez que fas algún tempo, que escolles algún tempo de lecer para chegarte precisamente a aquelas terras, pues lógicamente eso revívelo constantemente, non? Pero tamén hai algo que te une directamente con Portugal, e eu vino moi de feito, moi constatable nunha das publicacións que faz no propio Facebook, falando do asinamento con respecto a declarar a obra de Xosé Afonso como interese nacional, non? Evidentemente que eso é que eu comparto, ¿no? Tamén que ahora mismo teñamos unha obra como a de Xosé Afonso este prácticamente agochada, non? Que non se estén reeditando constantemente os seus traballos cando esos son un patrimonio non xa de Portugal, que por descontado da humanidade. Sí, internacional. É un símbolo da liberdade, que se que fose un símbolo da liberdade. É compromiso. É compromiso. Claro, sí. Sí, sí. Prácticamente... Cando xa estaba enfermo, ele continuaba reivindicando precisamente a liberdade da humanidade, non somente en Portugal, sino tamén en Mozambique e en todas as zonas. Bueno, lembrome do grande festival que se celebrou en Santiago de Compostela, foi o primeiro que empregou precisamente a canción de protesta para poder falar a favor da nosa liberdade, non? El sempre estivo aí ao frente das reivindicacións das verdades, principalmente temos de que agradecer que a propia Grándola Vila Morena, no primeiro sitio onde se tocou en directo foi Santiago de Compostela. Exactamente, a eso me refería. Sí, a Cántigas do Maio, que foi ese maravilloso Maio Longo, sí. No, pero non digo Maio Longo, digo no. Ah, bueno, sí, refíreste ao tempo, sí, pero donde está recollido pues a Grándola Vila Morena, foi Santiago de Compostela o sitio escollido pa estrella da Grándola Vila Morena. Él sentía sempre plenamente galego, y decía que a súa segunda patria que era Galicia. Bueno, tamén teño entendido que tes previsto publicar, por lo menos recibimos esa información con respecto a que nas edicións Liliputenses xa tes preparado ou xa tes presentado o próximo libro, non? Sí, afortunadamente, bueno, teño moi boa relación co director de edicións Liliputenses, sí. Nace unha fermosa amizade cando nos facíamos o programa de radio La Voz Espiral, sí, en Mérida, y él participaba conosco, él traía siempre autores pues de Hispanoamérica, que hay también pues un una enorme nómina de poetas maravillosos que nos está chegando de aquí a España, pues a través de súas edicións de Lipotienses, e despois tamén publica algúns outros autores de por aquí. Uh-huh. Pero no meu caso, pues xa é o terceiro libro que me vai sacar, non? O sea, xa como unha antoloxía que dedicamos a Salgueiro Maia. Sí, sí. Donde participamos 25 poetas de Portugal, de Galicia, de España, pues tamén es, incluso está pues o propio Joan Margarit. Mm. Que acaba de ser ya acaban de otorgar o premio Reina Sofía de poesía. De poesía. Bueno, unha das grandes voces de poéticas ya non digamos a nivel estatal, sino a nivel universal. Pues... Y yo, bueno, y ahora vai me sacar un libro, pues, pues o primeiro que me sacou foi o que ya dediquei a miña filla cuando cumpliu, cuando celebrou o seu 20 aniversario, Sofía. Sofía, sí. Y ahora vai sair o que é un segredo, bueno, pero vou volo contar a vos, que somos, estamos en familia, pues o que ya dedico a meu fillo, que cumpre tamén 20 anos, 20. Que se chama Pedro. Pedro. Que sairá, si todo vai ben, o 4 de xullo, que a data na que fai 20 anos. Son 20 poemas, 20 poemas máis en forma de haiku, en total son 40 poemas, por le facer un libro un poquinho máis consistente. Muy bien, porque senón sempre queda, con 20 poemas queda bastante pequeno, sempre me dicía, bueno, hai que facer unha cousa, despois, ademais, fixen tamén a traducción o castelán, neste caso, o español, de dos 40 poemas, son 20 poemas en forma de haiku e 20 poemas en, de verso libre. Pues... É un libro que levo traballando xa, pois, perto dun ano, que me sinto moi orgulloso de ir, moi orgulloso, porque me saíron cousas, algún poema que xa falaremos no seu momento de ir, que está inspirado nunha visita que fixemos a Ceredo, non? Ese pobo asulagado, sí. Donde se criou súa nai, precisamente, non? A miña muller, pois, pues, criouse na Ceredo. E Pedro, pois, pues, sempre estaba, bueno, teño que ver a Ceredo cando vais o encoro, porque xa sabes que agora cada vez vais a máis os encoros, porque chove sí. menos ou chove moito, moi pouco tempo. Ou queren aproveitar precisamente para producir. Bueno, sí, pero se non chove e produces, pois pues, xa sabes, non queda, queda baixo, que precisamente por se queda baixo, sí, sí. Entón, unha de ser visitar, bueno, pois, pues, estuvamos por ali, vendo a casa onde se criara, criara a miña muller, Pedro, pois, pues, estuvamos... Pues, cando cheguei a casa, pois, pues, hai un poema de súpeto, o sea, destes que che sai así, pois, pues, como se te asulagara, non? Tens que escribir porque tens que escribir, ¿no? Muy bien. E ese poema que me emociona ainda, leo, volvo a releer, bueno, digo, y esas son as pequenas cousas que che dá a veces, pois pues, eso, después noutros, pues, tens que traballar moito máis, intentar buscar a ver como chegar o que queres dicir, bueno, e é un traballo constante. Eu agradezo lle moitísimo a Xosé María Cumbreño, pois, pues, que me saque este libro para a data, para data que ten que sair, que é o 4 de xullo de Diputados. Bueno, pois pues, agradecemos moitísimo, felicitámoste por ese traballo que estás a facer, e bueno, pois, pues, xa voltaremos a falar contigo precisamente para o próximo, a próxima temporada que comenzaremos xa en setembro, seguro que teremos tempo para poder comentar, roubarche un minutinho máis para que nos leas algún deses poemas que vais a publicar. Pois, eso está feito, xa sabes, non hai ningún problema. Eu, con vosco, cando queirades, chamaime sempre, sino, sempre que poida, estaré ao vosso dispor. Suso, se queres, eu estaría encantadísimo se nos agasallas coa lectura de algún, pero antes de nada, por si acaso se me esquece, felicitacións para ti e para toda a familia, non? Tanto para Pedro como para Pedro, porque vai a cumplir eses 20 anos, e para tamén para a túa dona e a túa filla. Pois moitísimas gracias, igualmente para vos, eu agradezco vos, bueno, pois eso, que sempre me teñades aí presente. Nada, pois, un poema do libro este de Autopía que diluiu o vento, sí. Adicado ao Couto Misto sempre, e o pues, vale. Outro ainda non se publicou, ainda non é o momento de ler ningún dos poemas. Vou volo a ler, entonces, bueno, pois... Pois ese agasallo hai que gravalo precisamente na nosa radio. Vamos a la peña. A ver se si o noso técnico nos ponga algo de música de fondo, que tamén eso acompaña a que a lectura sea máis agradable. Coido que sí. Veña, aí temos. Antes, ¿sí? Así. Somos de aquí. portugueses, españoles, somos de Ningures, da patria do vento, da matria do sentimento. Somos de Santiago dos Mistos, onde se garda a palabra herdada, o entendimento que fica escrito na pel das mans. Somos de Rubiás dos Mistos, porta dun camiño sen cancelas, sangue do aire que nos leva, do pensamento que nos trae. Somos de Meaos dos Mistos, despensa que roe a fame, lareira onde se coce a ferruxe que tingue a pedra de tempo. Somos promiscuos no valado dunha fronteira onde se xonguen os rumores da lenda que se foi diluindo en silencio. Somos galegos, sen máis, fillos da historia, herdeiros dun sentimento enchoupado de vida, habitado en nós. Somos de aquí ou de Ningures. Fermoso, fermoso, fermoso. Galegos ou de Ningures. De aquí, de aquí. Tes razón. Moitas grazas a vos, unha aperta moi grande. Grazas a ti, Suso. Veña, moitos éxitos. A seguir nesa teima. Hasta a próxima. Hasta a próxima. Despedimos a Suso con música e de seguida voltamos outra vez a Galicia para falar coa nosa correspondente nos Ancares. Vamos alá.